koncertu aż z 38 osobami. Wszyscy w tej chwili nadal czekają na możliwość koncertowania, która to w dobie pandemii została mocno ograniczona. Akcja pod hasłem Nasza Ekipa Koncertowa to kolejna odsłona inicjatywy Otwieramy Koncerty, za którą stoi Izba Gospodarcza Menadżerów Artystów Polskich. Jak czytamy na ich Facebooku, prawie 150 tysięcy osób co roku pracuje przy organizacji i produkcji koncertów. No i wszyscy oni przez obostrzenia zostali bez pracy. Organizatorzy akcji Otwieramy Koncerty niezmiennie apelują do rządu o jasny harmonogram odmrażania branży eventowej i koncertowej, o rozmowę na temat warunków organizacji koncertów w dobie pandemii, a przede wszystkim o zdjęcie limitu 150 osób, które mogą brać udział w koncertach plenerowych. Do ministra kultury trafiła już petycja, która zakłada zwiększenie limitu publiczności podczas koncertów na otwartych przestrzeniach. Chodzi o to, by liczba osób, które mogą brać udział w wydarzeniu, ustalać indywidualnie, w zależności od wielkości terenu, na którym odbywa się dana impreza. Do prośby Ministerstwo Kultury się przychyliło, ale żeby znieść limity, niezbędne jest także wsparcie rządu. Organizatorzy Otwieramy Koncerty cały czas prowadzą rozmowy z rządzącymi, ale jednocześnie apelują o wsparcie fanów i słuchaczy w walce o powrót na scenę. Oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego. SK Music News. A to dobra informacja dla fanów Jennifer Lopez. Artystka pracuje nad nową płytą. Jeśli wierzyć doniesieniom, które pojawiają się w sieci, wokalistka już od lutego nie opuszcza studia. A to oznacza, że nowy materiał od niej mamy szansę usłyszeć i być może nawet w tym roku. I byłaby to zdecydowanie dobra informacja, bo J.Lo dała już za sobą fanom zatęsknić. Jej ostatni studyjny album ukazał się 6 lat temu. W 2014 roku na sklepowe półki trafiła płyta AKA, więc to już chyba najwyższy czas na nowe hity od Jennifer Lopez. SK Music News. Top 50 najczęściej wyszukiwanych letnich hitów dekady. Takie zestawienie przygotował Shazam, czyli apka, która umożliwia rozpoznanie konkretnego kawałka po odsłuchaniu jego fragmentu. Wśród 50 najczęściej poszukiwanych numerów bliżej końca zestawienia znalazł się taki kawałek jak Perfect Stranger od Jonas Blue, One Kiss od Dua Lipy i Calvina Harrisa, This Is What You Came For, Calvina Harrisa i Rihanny, hit Daft Punk i Pharrella Williamsa, czyli Get Lucky, czy Sorry od Joella Corey'ego. Nie zaskakuje zupełnie z kolei pierwsza trójka wyszukiwań. Podium zamyka Avicii, jego numer Wake Me Up, który rzeczywiście ma mocno letni, wakacyjny vibe. Numer dwa to hit hitów, o czym świadczą chociażby YouTube'owe statystyki. Mowa o Despacito, nagranym przez Luisa Fonsiego i Daddy'ego Yankee. Ten kawałek doczekał się już prawie 7 miliardów odtworzeń na YouTubie. A miejsce pierwsze należy do Major Lazer. Okazuje się, że najczęściej poszukiwanym przez użytkowników aplikacji letnim hitem był numer Lean On, nagrany właśnie przez Major Lazer i DJ'a Snake'a. SK Music. Music News. Kazik znowu jest na szczycie. Jego płyta Zaraza kolejny już tydzień z rzędu utrzymuje się na miejscu pierwszym listy najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Na drugim miejscu mamy najwyżej notowaną nowość Bajki na dobranoc, czyli debiut mistera Polski na polskim rynku. Tuż za nim plasuje się Quebo Nafide ze swoim Romantic Psycho. To właśnie z tej płyty pochodzi hit Bubble Tea, który raper nagrał z Darią Zawiałow. Kawałek cieszy się ogromną popularnością, co pokazało ostatnie zestawienie podwójnej gorącej dwudziestki, bo numer znalazł się na szczycie. Cały czas możecie na niego głosować na sk.pl, bo tylko od Was zależy, czy w tym tygodniu Quebo także wyląduje na miejscu pierwszym. A kolejne notowanie podwójnej gorącej dwudziestki w niedzielę po 16. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych płyt w Polsce jak zwykle pojawiły się też sporo albumów hip-hopowych. Na miejscu czwartym Don Guralesco, na piątym OSTR, na ósmym Małach, a na dziesiątym panowie z problemu z płytą Art Brut 2. SK Music. Music News. Artyści mają głos i nie zawahają się z niego skorzystać. Czołówka polskich gwiazd sceny zaangażowała się w kampanię społeczną, która ma zachęcić do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich. Jak mówią artyści w specjalnie przygotowanym spocie, są miliony powodów, dla których warto zagłosować. W filmie zobaczycie m.in. Dawida Podsiadłę, Zalewskiego, Monikę Brodkę, Bobską czy Margaret. Wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę i polecamy z tego prawa głosu skorzystać. Można sobie wcześniej zrobić próbę, wpadając na sk.pl, głosując na swoje ulubione hity w podwójnej gorącej dwudziestce. Pełną listę numerów do głosowania znajdziecie właśnie na sk.pl, a kolejne notowanie w niedzielę po 16. SK Music. Music News. To będzie prawdziwy prezent dla fanów grupy Linkin Park. Niebawem możemy dostać od zespołu nowy materiał, w którym usłyszymy Chestera Benningtona. Nie, nie przesłyszeliście się. Okazuje się, że grupa chce wypuścić niepublikowany wcześniej materiał, w którym słychać także zmarłego w 2017 roku wokalistę Linkin Parku. Podczas ostatniego spotkania z fanami muzyk grupy Mike Shinoda wyznał, że posiadają nagrany, ale wcześniej niewydany materiał z udziałem Chestera. Wszystko to dlatego, że nie wszystkie nagrane numery trafiły na ostatnią płytę Linkin Parku, czyli One More Light. Nieznany utwór nosi tytuł Friendly Fire. Na razie nie wiemy jednak, czy i kiedy kawałek ujrzy w ogóle światło dzienne. SK Music. Music News. Raper Tao znika ze sceny, tak przynajmniej można odczytywać jego ostatnie wpisy w mediach społecznościowych. Dziś są moje urodziny. To idealny moment, by pożegnać się z przeszłością. To było cudownych 7 lat. Dziękuję za to, że byliście. Pokój, napisał artysta, publikując film, w którym znalazły się migawki z całej kariery Tao. Na razie nie wiadomo jednak, czy to oznacza, że artysta w ogóle kończy muzyczną karierę, czy może jedynie zmienia swoją sceniczną ksywkę. Bo podobnym wpisem pożegnał się z fanami kilka lat temu. Wtedy postanowił zmienić swój pseudonim z Medium właśnie na Tao. To także wtedy znacząco zmieniła się jego muzyka, styl i cały przekaz. Jak będzie tym razem? No, na komplet informacji musimy jeszcze poczekać. SK Music. Music News. Lipiec zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowością od Taco Hemingwaya. Prawdopodobnie, bo taką przynajmniej mamy nadzieję, bo raper podzielił się zdjęciem ze studia. Fotka opatrzona opisem teksty, rymy, rapy, nagrywarka 2.0. Nie wiem jeszcze, co to dokładnie oznacza, ale fani Taco podejrzewają na przykład nowy singiel albo nową płytę, choćby dlatego, że ostatnio co roku, poniekąd z okazji swoich lipcowych urodzin, Taco wydaje nowy materiał. W 2019 właśnie w lipcu wypuścił płytę Pocztówka z WWA, lato 2019, a wcześniej także w wakacje dostaliśmy albumy Cafe Belga czy Szprycer. Poza tym Taco już w swojej szesnastce napomknął o wakacyjnych nowościach w wersie Wydam parę płyt w lipcu. Czy mówił na serio? Poczekamy, zobaczymy, a raczej usłyszymy. SK Music. Music News. Selena Gomez coraz bardziej angażuje się w filmografię. Artystka, którą znacie z takich hitów jak Same Old Love czy numeru Feel Me, po raz kolejny została producentką filmową. Wcześniej już zaangażowała się w produkcję, ale serialową. Selena była jedną z producentek bijącego rekordy popularności serialu 13 powodów. Zresztą nagrała nawet kawałek promujący jedną z serii produkcji, mowa o singlu Back to You. Teraz artystka wyprodukowała komedię romantyczną. Film The Broken Heart Gallery swoją premierę za oceanem będzie miał już 17 lipca. SK Music. Music News. Macie wolnych tak 25 milionów dolarów? No to możecie stać się nowymi właścicielami domu The Weeknda. Artysta znany z hitów Blinding Lights czy In Your Eyes, które gramy wam w SC, wystawił na sprzedaż swoją willę w Los Angeles. W środku 9 sypialni, 11 łazienek. Oprócz domu głównego na tym terenie położony jest także dom dla gości z dwiema sypialniami, a wszystko to za jedyne 25 milionów dolarów. A, no i nie będziecie musieli się oczywiście martwić o to, gdzie pomieścicie swoje auta, jak już kupicie ten dom, bo w garażu jest miejsce na 5 samochodów. SK Music. Music News. Co robi Seabull, kiedy nie tworzy muzyki, ani kiedy nie gra swoich setów na największych klubowych imprezach w Polsce? Biega. I to biega coraz bardziej na poważnie. Producent pochwalił się ostatnio swoim nowym sportowym wynikiem, jaki wykręcił. Wychodzisz z domu pobiegać na godzinkę. Wracasz po ponad 2 godzinach, przebiegając swój pierwszy w życiu półmaraton, czyli 21 kilometrów. Napisał Seabull na swoim profilu na Facebooku, ale... Nie martwcie się, producent nie porzuca kariery muzycznej na rzecz tej sportowej, choć bieganie jest ostatnio nieodłączną częścią jego czasu wolnego, ale ma też czas na nowe produkcje. Jak napisał, jego kolejnym zadaniem na liście jest nowy singiel. Kiedy ukaże się nowy numer? Tego jeszcze nie wiemy, ale Seabull zapewniał, że będzie to hit wakacji i hit lata, co oznacza, że skoro lato już się zaczęło, no to numer musi pojawić się w sieci już niedługo. SK Music. Music News. Fani pokochali go za jego emocjonalność, za prawdę, no i za jego autorskie kawałki w programie The Voice of Poland. Teraz Adam Stachowiak, bo o nim mowa powraca. Nie tylko z nowym singlem, nie tylko z własną wytwórnią, ale także z nową płytą, która ma pojawić się już jesienią. Na razie dostaliśmy jej przedsmak, czyli kawałek Dotrę na szczyt, który pojawił się kilka dni temu w sieci. Numeru cały czas możecie odsłuchać, a jak mówi sam Adam Stachowiak w rozmowie z nami, nagranie tego kawałka było dla niego pewnym krokiem milowym. Wielu ludzi, którzy czekało na ten singiel, cieszy się tak samo jak ja dzisiaj. Ja jestem po prostu jak małe dziecko, skaczę i wszystkich zaczepiam w domu, że już jest ten nowy singiel, udało się, po 2 latach wydaliśmy Dotrę na szczyt. Wielu ludzi zdążyło mnie właśnie poznać od tej strony, gdzie nieczęsto oddaje się prawdę, emocje, całą wrażliwość, tak jak opowiadał mój tata w jednej z rozmów ze mną, że wyjście na scenę to musi być coś takiego jak rozebranie się do naga. I coś w tym jest. I to jest chyba jeszcze bardziej uzewnętrznienie się ze swoich emocji, ze swoich najskrytszych przeżyć, czasami bardzo bolesnych. No i właśnie taki jest też ten utwór. I myślę, że każdy człowiek, który przeżył cokolwiek złego w swoim życiu, a nie oszukujmy się, miewamy złe chwile, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, że będzie to tylko taki hymn wojownika. Ja mam też to szczęście, że powtarzam.